Igen, mert olyan, mintha a törvények azért lennének, hogy, hogy előnyt biztosítsanak annak, aki megszegi őket. Igen, meg mintha a törvények azért lennének, hogy a nyerteseket nyertes pozícióban konzerválja, a veszteseket pedig vesztes pozícióban. Na most, Rupert Pupkin áthágja ezeket a törvényeket, és ennek következtében valóban nagyobb lesz, mint bárki. És a lényeg még az, hogy Rupert Pupkin az, aki tulajdonképpen elfelejtettem, hogy mit akarok mondani. Bizarr pályakezdetnek lehettek tanúi, akik látták tegnap este Rupert Pupkint az önjelölt showment a Jerry Langford showban. Ráfanyalottak, hogy adásba tegyék. Akárhogy is történt, Rupert Pupkin neve bekerült a köztudatba. Becsések szerint Rupert Pupkin nézettségi rekordot döntött. 87 millió amerikai otthonában nézték. Rupert Pupkint, az emberrabló komédiás királyt ma 6 évi szabadságvesztésre ítélték. Büntetését a Pennsylvániai Állami Fegyintézetben Allenwoodban fogja letölteni. Sajtókonferenciát tartottak a nevezetes Jerry Langford Show évfordulóján. Rupert Pupkin kijelentette, hogy változatlanul Jerry Langfordot tartja mesterének és legjobb barátjának. Elmondta, hogy a börtönben megírta az emlékiratait, és ezért az egyik New Yorki kiadó több mint $1 millió kínált. Rupert Pupkin ma kiengedték börtönéből, ahol 6 évi büntetéséből 2 év 9 hónapot töltött le. Százak köszöntötték a 37 éves showment és szerzőt. Új menedzsere bejelentette, hogy a Király egy estére Pupkin bestselleré vált önéletrajza szeptembertől filmvászon is látható lesz. Pupkin közölte, hogy a börtönben több műsort készített elő, és megbízottai kedvező ajánlatok között válogathatnak. És mindenképpen folytatni szándékozik karrierjét a show műfajban. És most, hölgyeim és uraim, itt van az, akit mindannyian vártunk, és kivártunk. Üdvözöljük a TV legújabb fényes csillagát, a legendás hírű, a leleményes, az ötletes és szellemes komédiás király. Hölgyeim és uraim, Rupert Pupkin! Szóval azért mégiscsak eszembe jutott az, amit az előbb azt állítottam, hogy elfelejtettem, hogy Rupert Pupkin úgy csinálja meg a maga szerencséjét, hogy azért valahol az amerikai állam az mégiscsak működik. Tehát bár nem azon az úton, ahogy azt ő elhitte az elején, és kitartott mellette, hanem egy másik úton, de a lényeg az, hogy az amerikai állam, hogy a senkiből lehet egy nagy-nagy csillogó sztár, az működik. Néhány SMS-et olvasok. A gyöngyöt nem csiszolják, írja a kedves SMS író, smileyzik hozzá nekünk, köszönjük. A gyöngyöt dehogy nem csiszolják, én annyi bizsút láttam már, csiszol gyöngyöt, mint az állat különben is, a műanyag gyöngyöt, de egyébként meg egy szándékos... Azt meg öntik, szerintem fröccsöntik. Egy szándékos képzavarral éltem, de örülök, hogy az így át is jött. Srácok, vígjáték műsort rendelek, döntsétek el, adjatok értelmet az életemnek, férfi akarok lenni, Simpson család vagy South Park? Yeah, Eric Cartman, írja nekünk a netces. Szerintem Simpson család. Hú, én nagyon sokáig a South Parkra esküdtem, aztán annyi South Park epizódot láttam, hogy elkezdtem nagyon unni, és most már én főleg inkább Simpsons nézek. Tehát, hogy így én... Egyébként mind a kettő Amerika kritika... Kiváló tökéletes. Mind a kettő, bár csak az élet dilemmái ilyenek lennének, hogy Simpson család vagy South Park, akkor ez a világ jobban hasonlítana a Mennyországra, mint Magyarországra, vagy mint a földbolygóra. Higgyétek el, hogy ezek a legjobb féle dilemmák, azt mondom neked, hogy mindegy, bármelyik a jó, amelyik éppen közelebb van, csak nézzed, ez a lényeg. Úgyhogy folytatjuk is a kis adásunkat, mégpedig a Függöny fel című amerikai vígjátékkal, amely 1992-ben készült, Peter Bogdanovich rendezésében. Egy igazi klasszikus bohózatról van szó, vagyis inkább azt mondanám, hogy egy bohózatnak a drámája. Szóval, hogy mondjam, annyit én még életemben bevallom nektek, nem röhögtem egyetlen filmen sem, mint ezen. Tehát, hogy így az, hogyha akarjátok, annyira röhögjetek, hogy attól féljetek, hogy a nyakatokban elpattan egy ér, vagy hogy így elkezdjen hátul fájni a fejetek a röhögéstől, akkor nézzétek meg. De ne nézzétek meg, hogyha attól féltek, hogy nagyon beveritek a fejeteket, amikor leestek a földre a röhögéstől. Tehát, hogy így, ez egyszerűen, én annyira könnyes röhögöm magam, akárhányszor csak látom, egyszerűen frenetikus, annyira olyan kavalkád, hogy mondjam, azért az az igazság, hogy nagyon nehéz dolgunk van, amikor el kell mondanunk, hogy mitől jó. Mert a sok film attól vicces, hogy vicces dumák vannak benne, de ez nem. Ez a helyzet komikumoktól vicces. Hát ahogy a bohózatok szinte mindig a helyzet komikumra épülnek, mindig a félreértésekre, meg a karaktercserékre, meg arra, hogy több ember van jelen, akinek nem kéne jelen lenni, és hogy ezek mikor találkoznak össze, mikor nem. De ez nagyon képi humor. Tehát ami itt zajlik, az nagyon képi humor. Igazából Fú, a szereposztás is kiváló egyébként. A Carol Burnett és Michael Caine játssza a két legfőbb szerepet, de feltűnik a filmben például Christopher Reeve, aki az azóta már a eutanázián átesett Superman volt, ha emlékeztek rá. Egyébként ő is nagyon jó a filmben, tehát hogy igazából egy nagyon jó, parádés. Hogy azt a karaktert hozza, amit egyébként neki kell alakítania. Tehát igazából én őt nem tartom akkora színésznek, de erre biztos, hogy tökéletes. Hát jó, viszont a tökéletes szép fiú. Igen, hát ezért is játszott mondani. A Supermant is, amíg nem esett a lóról. Igen, szóval pillanat, nem akarom elvenni a kenyeredet és úgy csinálni, mintha műsorvezető lennék, de múltkor még osztályoztuk a filmeket, és most meg elfelejtettük az előző filmünket, a Komédia királyát. Hát én megadom rá a 8-ast. Én is helyen. Mindig ugyanazt mondjuk, teljesen fölösleges elnézést. De a következőt te mondod először, jó? Szóval, ez az a film, ami három részből áll alapvetően. A háromszor nézhetjük meg egy színpadi bohózatnak az első felvonását. De nehogy azt higgyétek, hogy unalmas, mert nem ugyanolyan kétszer, nem hogy háromszor. Miközben az a bohózat meglehetősen középszerű. A bohózat maga biztos, hogy középszerű, de az a bohózat, amit a bohózatból csinálnak. Mégpedig azáltal, hogy behoznak olyan elemeket, amik nem a színpadra valók. Tehát behozzák a színészek történetét és életét és hátterét, és ez mind megjelenik, és mind úgy, hogy először ugye mi látjuk a bohózatnak a próbáját, az utolsó próbáját, de ami nagyon rosszul megy. Felkészületlenek is a végtelenségig, és valahogy így nem is érdekli, bele is szarnak abba, hogy milyen lesz ez az egész. Kicsit ott már egyébként rajzolgatják a színészek jellemét, tehát ott már lehet, már óvatosan úgy rajzolódnak ki a karakterek, de igazából a második rész az, ahol robban a bomba tulajdonképpen. Hát a második rész az, ahol robban a bomba, akkor már hülyére röhögödöd magad, és akkor még hátra van a harmadik rész, amikor már nem látsz, mert a könny, ami kifolyt a szemedből, az gyakorlatilag behomályosítja a képet. És a harmadik rész azért talán nagyon jó, mert az már teljesen abszurd. Tehát ott már az eredeti bohózatot nyomaiban is nehéz felfedezni, miközben ők épp egy színpadon adják elő, és közönség nézi őket, és mi akkor már tudván azt, hogy mi a maga a darab, milyenek a színészek, milyen történetük van, így nézzük végig az néző szemével, a szűz néző szemével. És már egy pseudo aspektuson röhögünk, tehát hogy mi már nem azon röhögünk, hogy bénáznak, hanem már azon röhögünk, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mik a konfliktusok a színészek között, ezt aztán behozzák a darabba, behozzák a cselekménybe, és hogy ezek a konfliktusok, ezek milyen módon vágják teljesen tönkre azoknak a nézőknek az élményét, akik mindenről nem tudnak semmit, ők egy kutya komédiával szembesülnek. Az érdekes az, hogy mindezt a Broadway-n adják elő. A rendező a film elején, tehát azzal kezdődik a film, hogy a rendező kivonul a színházból, mert retteg attól, hogy óriási bukás lesz, mint ahogy ez már több városban is bukás volt, és iszonytató a válságban van, és a film végén látjuk, hogy hatalmas siker. Tehát az a darab, ami egyébként tényleg nyomaiban sem emlékeztet arra, amit a rendező megírt, az egy óriási siker. És miért válik sikeressé? Igazából azért, mert hogy ezek a konfliktusok megoldódnak a stábtagjai között, hát tulajdonképpen a társulat konfliktusai azok abból fakadnak, hogy ők nem jól választanak párt egymás közül, de nem választhatnak máshonnan párt, mert hogy ők együtt turnéznak fél éven keresztül, tehát fél éven keresztül az ő munkájuk és az ő magánéletük teljesen összefonódik, teljesen összemosódik, annak köszönhetően, hogy nincsen gyakorlatilag magánéletük, egy turnébuszban élnek, és városról városra turnéznak, úgy, mint egy cirkuszi társulat, és adják elő ezt mindenhol, és ahogyan az velük történik, az ő érzelmi életük, meg az ő érzelmi hátterük, az mind beszüremlik az előadás sorozatba. Az egész olyan egyébként, mint egy nagyon intenzív pszichodráma szakkör körülbelül, tehát tényleg a végére valós magánéleti problémák látszanak megoldódni. Igen, igen, és pusztán csak azért, mert újra rendeződnek a kapcsolatok, tehát úgy tűnik, hogy a film felénél nem megfelelő módon köttettek egymással a szerelmi kapcsolatok, és ezért aztán a féltékenység, az egymás iránti harag, gyűlölet, gyanakvás, ez mind-mind megmérgezi a közös munkát, ami a mi számunkra felejthetetlenül önfelett perceket szerez. Álljunk le! Igen, de Mrs. Clackett ma szabadnapos. Csak mi ketten vagyunk az egész házban. Na nézd csak! Álljunk le! És mondd rá, Isten, álljunk le! És lőn, leálltak! és látá Isten, hogy amit lát, borzalmas! Emberek, nem nyílik az ajtó! Ezt meg nem lehet becsukni! És monddá Isten, papi! Bocs, fiúk, valamit elrontottam. Tudod, hogy hülye vagyok az ajtókhoz. Tökéletes voltál, Freddy, drágám. Remélem, nem én rontottam el. És lőn, papi, és monddá Isten, szaporodj és sokasodj, és kerítsd elő Timet, hogy javítsa meg az ajtókat. Imádom a technikai próbákat. Imádja a technikai próbákat? Nem, Jézusom, imádja a technikai próbákat. Rossi, mindenki olyan van. És olyan aranyos. Ne, hát ez a Belinda, de most komolyan, nem? Belinda, teljesen, értitek? Freddy, drágám, te is imádod az egész éjszakás próbákat? A technikai próbában csak azt szeretem, hogy ilyenkor le is lehet ülni a bukóra. Ó, Freddy, drágám, olyan jó, hogy végre megint van kedved visszelődni. Miért ez vicc volt? Oh. Azt szeretem ebben a társulatban, hogy olyan boldog, vidám. Csak várd ki a Broadway-t 6 hónap múlva. Ha ugyan. Mindenet 3 hónap múlva. Lloyd édes, csak nincs valami bajod. Kezdtem sejteni, mit érezhetett az úr, midőn ott kuksolt a sötétségben a világteremtések korában. Ugyan mit érezhetett Lloyd édes? Boldogan bekapott volna egy báliumot. Persze neki volt rá 6 napja, nekünk meg csak 6 órán van. És mondd el Isten, hol a pokolban van Tim? És ott termettém. És mondd el Isten, legyenek ajtók, melyek nyílnak, midőn nyílnak. És csukódnak, midőn csukódnak. Mit csinálja? Az ajtókat! Csak elmentem banánért a Szardinia helyet. Az ajtókat! Az ajtókat! Lefogadom az úrnak, olyan ügyelője volt, aki értett a szóból. Bevallom, hogy nagy bajban vagyunk mi ezekkel a bejátszásokkal, mert ennek a filmnek a humora az nem auditív, hanem 100%-ig vizuál. Tehát itt ezek nagyon képiek, ezek a poénok, amelyek előfordulnak ebben a filmben. Szerintem úgy jó dumákon annyira nem is lehet röhögni. Tehát egy elmondott viccen nem is lehet annyira röhögni, amennyire azon a géppuska tűzszerűen rád zúduló poén áradaton, ami ennek a filmnek a felétől beindult. Tulajdonképpen az első fele a filmnek már amúgy is egy ilyen vicces, kedélyes, derűs vígjáték, de nem az a frenetikus röhögés, ami a második felétől vár rád. Van egyébként egy magyar film, az a címe, hogy Turné, Törőcsik Mari, Eperjes, többiek, stb. Az a lényeg, hogy... A Bereményi rendezte. Igen, és igen. Játszik benne Cseh Tamás is. Bizonyos pillanataiban engem nagyon emlékeztetett ez a film arra a filmre, miközben a kettő azért mégis valahol homlok egyenest mást, bár az is arról szól, hogy van egy nagyon zárt közösség, egy társulat, akik elkezdenek turnézni. És a primadonna színészeknek a mindenféle önimádó gesztusa és az ami aztán képtelenné teszi őket az együttműködésre. És a hisztérikusságuk, tehát az, hogy mennyire elviselhetetlen emberek és mennyire élhetetlen emberek. hogy mennyire narcisztikusak, mert igazából ebből fakad az egész. Abból, hogy mindegyik úgy gondol, hogy az ő játéka, hogy az ő szerepe az, ami nélkülözhetetlen, az, ami az egész előadás sorozatot föntartja. Mindegyik a szívének érzi magának a produkciónak, mindegyik magát érzi hatalmas sztárnak, és képtelenek arra, hogy csapatot alkossanak, vagy legalábbis egy jó ideig képtelenek arra. Szóval, és még miközben a turné vége az egy tragédia, hiszen meghal az egyik főszereplő, a függöny felnek a vége az egy tökéletes megoldás, a happy end, egy igazi happy end. Maximális happy end. Tehát, hogy a magánéleti és szakmai happy enddel végződik. Na de addig. Menjél béké a hodolé házban! Kiveszem! Mara! Rengeteget hívtalak! Tudom, hogy napközben próbálsz, de éhesen bocsánatot, és senki sem fogalmam sincs, hogy hol vagy. Nem hagyom magam lerázni. Igenis, most mondom el, mert ha lemegy a függöny, bele fog találkozni, tudom én azt. Tudom, hogy van elég bajod, látszik a kaktusszal, nem vagyok ott. És a következőképpen visszamész New Yorkba, kezdem sejteni a piszkos kis nőügyletet, Lloyd. Fogadjunk, hogy a Hamletben is van valakit, de ebből most nem fog csak úgy kisétálni. Sajnálom, de ezt most meg kell mondanom, ugyanis taras vagyok! Vívja! És függöny! Na most ez a Terhes vagyok című felkiáltás, ez nem a színpadon hangzott el, hanem ez a kulisszák mögött. Tehát itt jön be a filmnek az a rétege, ami a backstage-en, a kulisszák mögött játszódik, ahol már kitört a botrány. Tehát ahol már emberek a rosszul elképzelt kapcsolataikat, azokat próbálják helyretenni, és a lehető legborzalmasabb képek villognak. Van egy alkoholista öreg színész a társulatban, akinek folyamatosan a kezébe kerül a viszki, aminek nem szabad, hogy a kezében legyen, mert akkor akkor vége, tehát akkor tényleg dráma. Mindig kiveszünk vége az előadásnak, mert hogyha berúg, akkor vége. És az is, hogy van két intéző, két segítő, van egy ilyen mesterember srác, meg van egy súgó lány, de hát ők is állandóan beugranak a különböző szerepekbe, mert ha valaki berúg, vagy ha valaki behisztizik a másikra, mondvá, hogy féltékeny rá, stb., akkor nekik is be kell ugrani. És hát és ez az a jelenet, ahol itt üvölt, hogy már egymás kezéből veszik ki a viszkit, és akinek éppen odaadják, annak viszont be kell mennie a nyíló és csukódó ajtókon, mert azok folyamatosan nyílnak és csukodnak a darabban. Be kell menni a színre. És ezért megint lepasszolja valakinek, és így kerül be egy hatalmas fejsze is a képbe, amit így passzolgatnak tovább, és mert az első ember még tudja, hogy azért kell a fejsze, mert rá kell törni az ajtót arra az emberre, aki elvonult a viszkivel, de már a második nem tudja, csak azt látja, hogy a kezében van egy fejsze, és nagyon féltékeny, és rögtön le akarná csapni a másikat a fejszével. Tehát, hogy ez egyszerűen, nagyon nehéz nyelvi síkra átterelni ezt a maximálisan helyzetkomikumokra épülő vígjátékot, nagyon nehéz rádióműsort csinálni belőle, rádióműsorban ajánlani, csak azt tudom mondani nektek, hogy ezt a filmet mindenképpen nézzétek meg. Nem is tudom, hogy DVD-n meg lehet-e szerezni, de bizton állíthatom, hogy VHS-en meg lehet szerezni, tehát VHS-en ez a film kölcsönözhető. Mi a film címe, kérdezi tőlünk a ránk zúduló SMS-eknek a sorozata? Ez a film a Függöny fel című film, Michael Caine-nel és Carol Burnett-tel a főszerepben. Aztán még van itt néhány SMS, ha már az SMS-eknél tartunk. Ez a fiú-lány párbeszéd melyik filmből volt? Ez a fiú-lány párbeszéd, ez a Shop Stop című filmből volt. Ez a Kevin Smith-nek a nagyon ismert, azt mondhatni, hogy kultfilmje. Szóval a Függöny fel című film, mely Peter Bogdanovicsnak a rendezése, az én számomra minden idők legviccesebb filmje. Talán nem is tudnék olyan filmet mondani, amin ennyit röhögtem volna. Nem tudom, Dávid, hogy te hogy vagy ezzel. Én tudok ilyet mondani, a Picasso kalandjaival voltam így, meg az Indul a bakterházzal, amit szintén fogunk ma tárgyalni. A Picasso kalandjai sem végig ilyen nevetséges, vagy vicces, de van benne egy jelenet mindenképpen, amikor Picasso elmegy Albert Schweitzerhez, az orvoshoz, hogy fáj a szíve, és van az egy, nem tudom, 8-10 perces blokk, hát azon nem, azt nem lehet úgy megnézni, hogy ne kelljen háromszor megállítanod, mert nem látsz a könnyeit. De itt is ez történt, hogy meg kell állítanom a jelenetet, mert a röhögéstől annyi poénról maradok le, tehát hogy olyan kavalkáddal szembesül az ember, mindenkinek csak ajánlani tudom a Függöny fel című amerikai vígjátékot. Most itt az előző bejátszóban a zseniálisat hoz Nagy Feró a szinkronnal, aki egyébként nem szinkronizál kifejezetten jól, és ez a film, amit szinkronizált, ez egy rettenetes szarfilm lenne, ha nem ő lenne a szinkron hangja. Ez egy bukott film egyébként Magyarországon kívül, ez a film, ez egy nagyon B, de inkább azt mondanám, hogy C. Ez C film, és Magyarországon kultfilm lett belőle. Mi is a címe? Hát ez a film, ez a Ford Fairlane kalandjai. Egyébként ez rendkívül érdekes, hogyha valaki Nagy Feró szintjén tudja hozni ezt a sutyarákot, ami ez a csávó valójában, akkor milyen pluszt tud hozzátenni amúgy ehhez a meglehetősen lapos poénokat hozó filmhez. Egyébként hasonló még a Szőkének a szinkron hangja a Bluffben, ahol szintén egy sutyarákot alakít, ő sem kimondottan jó szinkron színész, de megint csak mondjuk a Bluff az egyébként meg egy jó film, de Szőke még ott is. Hát igen. Emel. Na hát igen, szóval visszatérve a kis témánkhoz, mindannyiatoknak nagyon ajánljuk a Függöny fel című amerikai vígjátékot, főleg azoknak, akik szeretik a bohózatokat, és főleg azoknak, akik szeretik a pseudo-bohózatokat, tehát ha úgy gondolod, hogy egy bohózat nem elég vicces neked, akkor a Függöny fel az garantáltan tetszeni fog, mert az aztán a bohózatból csinál bohózatot, és utána a bohózatból csinált bohózatból csinál bohózatot. Tehát, hogy így a igazából már az első harmada is vicces a filmnek, aztán emeld a négyzetre, és megkapod a második harmadát, és aztán a köbön a harmadik harmadát. Én ha osztályoznom kéne, akkor egyébként úgy venném részletezve, hogy az eleje az nekem néhol igencsak ötös, tehát így lassan indul. Az első egyharmad arra rámondom akár azt, hogy az ötös. Az lassan indul, és a végén vannak 9-es, 9 és feles részek, én az egészre egy 7-est adnék. Én azt mondom, hogy a 7-es az jó erre a filmre, de akár a 8-ast is megadnám neki pusztán csak azért, mert amikor az ember annyira röhög, hogy a könnyek szaladnak ki a szeméből, akkor a 7-es meg a 8-as között, hát miféle nem látja már, de háromszor meg lehet nézni, az biztos. Háromszor, az egészen biztos. Én magam már láttam legalább 4-szer-5-ször. Lássuk csak. A következő fél órában egy magyar vígjátékról lesz szó, egy alig több, mint egy órás magyar vígjátékról, aminek nagy hátránya, hogy ilyen rövid, mert amikor az ember igazán elkezd élvezni, akkor már vége is. Egy valóban kiváló filmről van szó, én nem is, sokáig nem is láttam egészében, csak részleteket láttam belőle. Nem olyan régen néztem meg úgy teljes egészében, és jöttem rá arra, hogy ez valóban igen nagyszerű film, főleg azért, mert nem akar többet meríteni, mint amennyit elbír. Szerintem egyébként, ha a hallgatóink most így átgondolják, hogy mi lehet az a magyar film, ami egy vígjáték, és valószínűleg olyan, mint Hofi, ami az értelmiségnek és a proletariátusnak, a parasztnak és a Lipsinek és a Komcsinak és a Nácsinak és mindenkinek, mindenkinek egyaránt bejön, melyik ez a film, ami magyar, akkor szerintem most már mindenki tudja, tehát ilyen 90% az rájött, hogy az indul a bakterháza témánk, ami nekem így az egyik abszolút örök kedvencem. Legalább 40-szer láttam szerintem, volt olyan időszak, hogy így hetente, két hetente megnéztem egyszer, de ez egy hosszú ideig tartó időszak volt, és akkoriban én az elejétől a végéig tudtam folyamatosan mondani a filmet, tehát mint egy ilyen, mondtad volna, hogy akkor kezdjem el, és te így jössz és hallgatod, mint a mesét, akkor én végigmondom, most már nem, mert elfelejtettem. A rettenetesen lezüllött, végtelenül suttyó 30-as évekbeli hortista magyar tanyavilág az, ami megelevenedik előttünk, de leginkább Regős Bendegúz, a antiszociális kisgyerek, akiről az embernek az sokáig az a benyomása a film során, hogy jaj, hát ez egy rossz gyerek. De végül is így inkább úgy fogalmaznék, hogy itt a beilleszkedésre teljesen képtelen, aljas, sunyi, kis szemétláda. Hát inkább leginkább úgy fogalmaznék, hogy egy teljesen összeférhetetlen. Nem vagyok ennyire. Hátat fordítasz neki, és leönti a fejedet vízzel, amit talál ellop. Ez nem igaz. Hátulról, ha csak hátat fordítasz neki, akkor beleállítja a hátadba a kést. Szerintem ez a vicces. Szerintem, hogyha a filmnek a fő humorforrását keresünk, akkor az, hogy ez nem egy csíntevő gyerek, hanem egy mocskos kis szemétláda. Itt erről van szó. Ez nem igaz, mert Bendegúz egyetlen emberrel nem mocsok, hanem kifejezetten jó fej. Az öreg váltóőr, akit nem tudom, kialakít. A Koncz bácsi? Igen. Bánhidi László. Igen, akivel ő teljesen korrekt. A többiekkel azért egy szemét házi, mert ővel kicsesztek. Mert az anyja ugye odaadta az ördögnek. Tehát, az ördögnek. Hát szülőanya kend, odaadja a fiát az ördögnek. De, itt ez a probléma, és innentől kezdve kapja a pofonokat, amire úgy válaszol. De nem az ördögnek, hanem egy alkoholista lókupecnak. Nem is rossz szándékú benne a Hauman. Hát de jó szándéka sincs. Tehát igazából itt ebben... Egyetlen egy szándéka van, hogy jól berúgjon. De hát a filmben senkinek sincsen ennél sokkal messzebb menő szándéka, mint hogy jól berúgjon. Ez a film, ez tökéletesen festi le a mai Magyarországot. A mait is. Tehát a mindenkori Magyarországot? Igen, céltalanok. Tehát a Kádártól, Hortitól, Antaltól, Orbántól, Horntól és Gyurcsánytól független Magyarországot, úgy érted? Tehát a Magyarország. A magyar nép lelket? Lehetséges, hogy ez hát az a film, ami a legjobban megszólaltatja a magyar népnek azt a legbelső érzésvilágát, ami azért mindig azért az alkoholban ázik, azt tudjuk. Igen, de valahol a jelenkor, mondom, nagyon-nagyon visszaköszön. Tehát körülbelül egy ugyanolyan hasonló gazdasági helyzet van, épp a világháború után vannak, és a gazdasági válság közepén a teljes nincstelenségben próbálnak túlélni, és tökéletesen nihilista az egész társaság, tehát nincsenek ideáik, elveik, egyszerűen nyüglődnek, és ebben a Bendegúz próbál a víz felszínén maradni, szeretne keveset dolgozni, és szeretne több tejfölt meg kolbászt tenni, mert ugye tele van vele a padlás, és meg ez nem jut hozzá, és úgy érzi, hogy ő ki van zsákmányolva. Gyere már ide hozzám, öcsém! Ne nyúljon hozzám, mert ütök ám, de hirtelen! Engem maga ne karmolászon össze, mert tűnyöverekedés rendezek itt! Aztán meg táguljon a helyemről! Üljön a lócára, vagy ahová akar! De az én helyemre nem ül, a felül jót állok. Oda lesz nálunk a gyerek, majd megtanulja a kutyafittyet. Jó helyre viszlek én téged, te olyan dolgod lesz, mint ő felségének. Sülpújkák, te csak úgy röpködnek a levegőben. Nem nekem kell ezt a segítségnek, hanem a Szabó Bakternak. Nekem van egy kis pénzem, én rögtön megiszom. Nem csinálok én belőle titkot. Nehezen csinálhatnál belőle titkot. Mert olyan az orrod, mint a lila tajtékpipa. Lúpat a lábad nem is, de az orrod mégiscsak arra van, hogy emberrel van dolgom. Áldani fogsz még, hogy ilyen jó helyre szereztelek be. Csak ugyan áldalak, hogy a mentő égetne meg levelestül ágastul. Miattad lett hűtlen hozzám, az anyám. Hol az apám kalapja? Ne sírasson, édesanyám, ha meghalok. Nagyon jegyzett színészek játszanak ebben a filmben, hogy más ne említsek, Csákányi László mellett Pécsi Ildikó, Harsányi Gábor, Hauman Péter, Koltai Róbert. Azért egy elég komoly társulat. A Banya is ismert, hogy hívják, mert én nekem nem ugranak be a nevek soha. Jó, hát a Banya az Horváth Teri. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Bendegúsz játszókölyök, Olvasztó Imre, ilyen mindmáig teljesen ismeretlen a srác, Szőrén szálán lejátsza az egész stábot a színről. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy hát igen, tehát, hogy így amit ez a film tud, azt ez a srác szállítja ezüst tálcán. Tehát, hogy ez a srác, ez ellenállhatatlan. Annyira jól osztja, olyan dumái vannak, és főleg olyan stílusban adja elő, végtelen, hogy az természetesen ellenállhatatlan. Szerintem, amikor ezt a filmet elkezdték a büdzséjét gyűjteni, meg elkezdték volna, hozzáláttak volna ahhoz, hogy ebből egy film készüljön, akkor még ő nekik fogalmuk nem volt, hogy ez mekkora siker lesz, mert akkor még fogalmuk nem volt arról, hogy ők egy ilyen Bendegúz találnak hozzá. Tehát ez a film, ez a Bendegúzon áll vagy bukik, és azon áll, hogy ez a Bendegúz ezt a filmet, ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film, ennek a filmnek nincsen túlságosan épületes sztoria, ez a film ezt túl sokat nem nagyon akar állítani, egy meglehetősen felszínes burleszk. Ez a film a Bendegúztól lett kultfilm. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Olvasztó Imre, ez brilliáns, ez a kölyök, ez egyszerűen frenetikus, fantasztikus, zseniális, szenzációs ebben a filmben. Tökéletesen boldog lettem volna, ha jó Isten elfelejt parasztot teremteni. Ezek rontották meg az én életemet. Hosszú órákat töltöttem el néha gyászos utassal, hogy nem meneküljek a büntetés előtt. Ami forintokra is múghatott volna, ha megfognak. A daganatok valósággal burjánzottak a fejem, mert aki tehette, rögtön a fejemre ütött. A dolgok minden szerencsés legeltetés után úgy alakultak, hogy szaladtam, ahogy csak bírtam. Én a tehenet ütöttem, a parasz meg engem. Ezt az Olvasztó Imrét egyébként, hogy találták, mert hogy ugye, hát ő nem volt színész. Egy falusi srác. De attól ilyen jó, hogy nem volt színész, én hát állítom. Tökéletes. Tehát ő azt adta, ami ő. És egyszer később elmesélte valami talkshowban, hogy így jöttek a faluba Pestről filmesek, és akkor mondták, hogy akarnak forgatni egy filmet, és szükségük van egy ilyen csintalan fiúra. És akkor az iskolából kivezényelték a gyerekeket az udvarra, levetették velük a cipőjüket, és akkor másszanak fára, meg ugorjanak át kerítésen, meg mit tudom én, dobálózzanak ezzel azzal, meg futkározzanak, és akkor mondták, hogy jó, ő lesz az. Igazából nem kellett neki sokat teljesíteni, és ezt a filmben viszont tökéletesen hozza. Tehát azt a kis rossz csontot komolyan, aki hát ezt él. De ezt rossz csontnak nevezed, de én ezt a gyereket teljesen antiszociálisnak látom. Tehát, hogy ez a gyerek, ez mennyivel szociálisabb Bugajóska, vagy Hauman, vagy a Bakter, vagy akármelyik, mennyivel? Hát, itt mindenki tök antiszociális, olyan, az egész társaság. Hát olyan jelenet van a filmben, ahol a Hauman az eljegyzi a Pécsi Ildikót, ugye konkrétan a patás lókupec eljegyzi a Csámpás Rozit. Na, az pokoli egyébként, az a jelenet, amikor ott este utána így buliznak. És berúgnak, elkezdenek nótázni, és a nótának az a vége, hogy a Koltai mászik rá a frissen eljegyzett mennyasszonyra. A Hauman viszont az öreg asszony próbálja a sötétben becserkészni. Az öreg Banyát próbálja meg hátulról vagy szemből elővenni. Abban a szituációban úgy tűnik, hogy egyedül Bendegúz, aki józan maradt, még ő az egyetlen, aki normális. És utána ott hemperegnek éjjel a töltés, a vasúti sinek mellett teljesen részegen, de tényleg. És nincsen ebből konfliktus, hogy ki kihez tartozik, tehát teljesen a biológia dönt ebben a szituációban arról, hogy mi történjék. Az igazi konfliktust a Bakternak, a halott feleségének a állítólagosan visszatérő szelleme okozza. Tehát ott bontakozik ki valami rémtörténet, amire úgy azért kiderül egy idő után így fényderülre, hogy benne gúznak, igencsak benne van a keze. Tehát, hogy ő erre erősen rájátszik, hogy az a szellem milyen pusztítást visz véghez a bakterhez környékén. Az az elképesztő, hogy a Bendek Gúz az átlépi azokat a határokat, amik a gyerekek számára olyan szentek. Tehát olyan, hogy a Bendek Gúz az addig megy el, ameddig senki soha sehol. Tehát, hogy így megszerez egy botot, akkor elkezdi ütni az öreg asszonyt. Meg, tehát, hogy így üti, vágja, ahol éri, akkor az menekül előle. Tehát, hogy így az, nem, minden, de így igazából nincs olyan, amire nem merészkedne ez a kölyök. Egyébként amellett, hogy ez a, szerintem valaha volt legviccesebb magyar film, amellett borzalmasan nyomasztó. Én körülbelül, amikor 16-odjára néztem meg, akkor éreztem azt, hogy rettenetesen nyomasztó film, hogy ha úgy nézem, hogy milyen világot mutat be. De egyébként ezen csak röhögni lehet, ugyanúgy, ahogy az előző film a Rupert Pupkinnak a sztorián is csak rögni lehet, rettenetes sztorikat adott elő, de hát azon már csak nevetni lehet. Az SMS író azt írja, hogy a Bendegúz játszó srác az valakba rúgta a főgórét a castingon, tehát hogy a filmnek a producerét segbe rúgta a castingon, így nyert el a szerepet. Van a filmben egy jó érzékkel rúgta segbe, mert a filmben pontosan ugyanilyen figurát kerestek. Van a filmben egy jelenet, amikor gombóccal dobálóznak a bakterházban. Akkor és ott akkor úgy pofán találja a koltait, a gombóccal a kölyök, hogy a koltainak ki kell mennie, ez egyébként egy baki, amit benne hagytak a jelenetben. Koltainak ki kell mennie a színről, mert hát ilyen négy napos gombócok voltak, és hát már kőkemények voltak természetesen, és arcon találta, de úgy az nagyon vicces, külön érdemes visszapörgetni párszor, és megnézni, hogy a koltainak ki kell sonfordálnia a színről. De látszik egyébként, hogy a Bendegúz az készült arra a dobásra, tehát ő nem vaktába dobálózott, mint mindenki más. Látszik a képen, hogy ő már kiszemelte magának az ő prédáját, és rágyúrt, és telébe arcon találja. Az a baj a világnak, hogy nem a tehénpásztorok kormányozza. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszaajára fordítok. A csősztül elveszem a bunkósbotot, a revolver szintén a saját derekamra kötöm. A pofonokat végre kell tiltom. Aki vét a törvény ellen, az fölpofosztatom a bakterral. Az ország vászontarisznyájára lakatot tétetek, nehogy kilopják belőle a pénzt. Mi is sokáig rádióztunk, és akkor is arról beszéltünk mindig, hogy az ország vászontarisznyájára lakatot kéne tétetni, hogy nehogy ellopják a pénzt. Ez a srác nagyon jó miniszterelnök lenne. De a baktert meg megtartaná kápolnak, tehát jó érzékkel azért tudja, hogy kinek a kezébe kell adni még a törvényt. Tehát tényleg, ő lenne a főgúri, a bakter meg az egy ilyen végrehajtó inas lenne. Egyébként a bakter ebben a filmben egy nagyon komoly egzisztenciát képvisel, tehát ő az állami alkalmazott. Hát csak azért addig, amíg a bakterház össze nem dől, gondolom. Igen, és egyébként a bakterház az országnak így a szinonimája, tehát igazából ez a Magyarország összeomlásáról szól ez a film. Hát meg a parasztság kiéheztetéséről, meg erről az egész nyomorúságról, meg arról a motivumról a néplélekben, amely arról szól, hogy így úristen visszajönnek a rossz idők, ami miatt meg kell zabálni mindent, ami a tányérodban van, és ami miatt nem szabad egy falatot sem enni abból, ami meg a padláson igen, van. Igen, még ha cserebogár is van a tányérban, vagy kapucsengő, vagy nadrágszíj, meg kell enni. Gatyamadzag, igen. és viszont a roskadozó padlást, azt meg nem szabad megdézsmálni, mert hogy bármikor jöhet újra a háború. Most Bendegúz az új generáció, aki viszont nem foglalkozott azzal, hogy mikor jön a háború, azzal foglalkozott, hogy fellopakodott és felzabálta a padlásról a kolbászokat, meg megette a kamrában a tejfölt. Igen, és utána nem érdekelte szószoros, és a szó átvitt értelmében egyaránt rákente a kutyára. Akit aztán ő vigasztalt, tehát az volt a legjobb, hogy utána ő simogatta a kutyát, hogy hogyan elbántak szegényen, miközben ő már tartotta be. De nem egyébként az a stílus, ahogyan ez a srác előadja magát, annyira nem színész. Tehát annyira nem színészkedik. Itt látszik mindenki máson, hogy itt játsza magát. Ahogyan egy... Próbálják azt a karaktert hozni. Igen, keresi azt a karaktert, és a Bendegúzon meg az látszik, hogy így nem keres semmit. Nem árad keres semmit, belőle. Mert hogy ott van benne, és csak úgy árad. Na, mi baja van Kelnek? Hogy kezdődött a nyavaja? Mondja el, de őszintén, mert különben kénytelen volnék hasba rúgni Kelnet. Tudja, itt járt a jányom, az, amelyik tavaly meghalt. Meg itt folytogat engem. A legnagyobb hascsikarásom közepette. Most megkapta? Meggyógyítom én kedet egy-kettőre. Abban kennek már igen erős lógan éjszaga van. A pedig a legrusnyább állapot, akármit is mond a kormány. Emány a legutolsó stáció. Csak azért, nehogy elkámpicsorodjon. Hát ha egyszer én azt mondom, kelj fel, Lázár! akkor ugrani kell a halottnak. Na de ő nem Lázár, hanem a Szabó Bakter, nem tudta? Ték, hozzanak egy kis terpentint. Terpentint? Pálinkát, féloldal szalonnát, a tolseprűt, retket, meg egy férrőfni gatyamadzagot. Jaj, azon, Kennek van gatyamadzagja? Jaj, de jó magának. Csupa véletlenül van nálam hétféle macska. Ezt megkeverjük dohányra. Hát csak... Szia, kerülse! A kis bejátszónk előtt a piócás embert hallhattátok, Szilágyi Istvánt, aki nagyon jól idézte fel számunkra azt a végtelenül sötét, babonás, suttyó világot, ami uralkodott a magyar tanyavilágban a 30-as években. Szerintem gyönyörű még ennek a jelenetnek a vége, ami már nem volt benne a bejátszóban, amikor a házból összegyűjtött sok-sok ruhát, meg értéket, meg mindent, ami ugye rontással volt teli, azt ő elviszi, mert hát ő megszabadítja őket ettől, a pivocás ember, és még Bendegúz utána szalad, és így hozza, hogy várjon, itt hagyja a baktárom ünneplő gúnyáját, amire 10 évig spórolt. És még nagyon örülnek merül a pivocás indulatból, de merül rossz indulatból. De a pivocás ember tudja, hogy Bendegúz tudja, hogy ez itt mi a lényeg, tehát hogy tényleg a legnagyobb értéket azt még odaadta. Jó, hát. Igazából azoknak, akik már látták az Indul a bakterházat, nem kell ajánlani, hogy megnézhetik akárhányszor újra, akik viszont még nem látták, azok azt javasoljuk nekik, hogy ezt a mulasztást pótolják sürgősen. Mihályfi Sándor 66 perces 1979-es vígjátékát tekintsétek meg, és szórakozzatok újra, meg újra, meg újra. Osztályozzuk már le az Indul a bakterház című filmet, ezúttal kezd te. Jó, szerintem ez egy 9 és feles film, és azért ennyi, azért nem 10-es, mert az egyébként nagy nevű színészek időnként nem tökéletesen adják. Tehát Bendegúzhoz mérve nem olyan jók. Hát én 7-est adnék erre a filmre, de nem nagyon szeretem a burlesk műfaját, úgyhogy ezt Bendegúz teszi az én számomra jó filmé. Akkor neked a Régi idők focia sem tetszene? Cseppet sem. Nem? Na, akkor majd egyszer arról is beszéljünk. Helyes. SMS-ek. A Csapdlecsacsiról beszélgettetek már, vagy fogtok? Hát én szkeptikus vagyok a Tímár Péternek a filmjeivel kapcsolatban, megmondom őszintén. Még a Csablesasi az egy jobbik darab, de én arról annyira nem, nekem annyira nem maradt meg. A 30-as évekbeli gazdasági válságból Hitler úgy jött ki, hogy olyat gyártott, amit nem kellett megvenni. Fegyvereket. Hát igen. Jó. Én nem értem, hogy jön ez ide, de ja, tulajdonképpen igen. Melyik filmből volt a Szicíliai négeres bejátszás, kérdezi az SMS író. Ez a Tiszta románc című Tony Scott filmből volt, amelynek forgatókönyvírója maga Quentin Tarantino volt, úgyhogy magátok a bejátszásnak a szerzője is ő. És ki volt a két színész, aki beszélgetett? Ez Christopher Walkennek és Dennis Hoppernek a beszélgetése volt. Megnéztem az Old Boyt, de sajnos nem tetszett. Lehet, hogy azért, mert Hollywoodon nőttem fel, vagy mert nem vagyok elég művész, írja. Ez egy koreai film, ugye? Dél-koreai film. Igen, szerintem igen, zseniális. Igen. Az Old Boy, én akartam is róla beszélni, de már előttem beszéltetek, hát úgyhogy hiába. Előttük. Na már most. Beszéljünk így a negyedik blogba kanyarodva arról a filmről, amely mindannyiunk kedvence méltán, arról a filmről, amely felejthetetlen mindenki számára, aki látta, arról a filmről, amit neked is látnod kell, nyájas rádióhallgató. Ebben a filmben ez a jelenet éppen így elhangzik. Egyébként 3 filmben tudom ezt felsorolni. Az egyik film, ami a bejátszóban volt, az a Taxisofőr, ugye? Hát és az Robert De Niro. Ez az eredeti, igen, amikor Robert De Niro adja elő, aztán... Másodjára láttam a Gyűlöletben. A Gyűlölet című Matthew Kasovic filmben, ahol Vincent Cassel-nek a szájából hangzik el ugyanez. Csonka a pici szinkron hangjával, amit már 100-szor, számtalanszor dicsértünk, ajnároztunk. És ajnároztunk, harmadik... Csonka picin ez az ajnározható. Tehát Csonka picinek ez az a része, ami miatt egyébként őt, amikor majd eljön az a pillanat, be fogják engedni a mennyországba. Szent Péter majd átnézi a listát, és azt mondja, hogy kerülsz te ide? És akkor hirtelen meglátja, hogy atya úristen, tehát te vagy az, aki a Vincent Cassel-nek a magyar hangja voltál akkor, amikor szinkronizálták a Gyűlöletet? És akkor úgy lesz vele Szent Péter, hogy szégyelli majd magát, meg pironkodik, de azért Istennel nem érdemes vitába szállni, lesüti a szemét, és azt mondja, hogy jól van, pici, gyere be. Na és harmadjára fordult elő a filmtörténelemben, ebben a filmben, ahol Rafi adja elő a szemüveges antihős, és ez a film pedig a